для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы людзі. У нас боль за ўсё і лепш за ўсё захаваўся гістарычны славянскі тып. І яшчэ таму, што Беларусь, беларуская народнасць, ніколі не заваёўвалася ні славянскім племем. У размове са Львом Талстым французскі публіцыст і гісторык Анатоль Леруа Балье казаў, што беларусы – чыстыя славяне, а маларусы і велікарусы, на яго думку, помесь з татарамі і чуддзю. Выдатны рускі пісьменнік Іван Бунін нібы дапаўняў яго, сцвярджаючы, што ў беларусаў у найбольш чыстым выглядзе захаваліся несапсаваныя рысы славянскай расы. У іх бачна парода. Ці не з гэтай прычыны столькі чыста славянскіх прыгажунь можна сустрэць сёння на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак? Так, мы, беларусы, старажытны народ. Сваю зямлю мы пачалі абжываць 40 тысяч гадоў таму назад. Помнім апошні ледавік, які разам з абломкамі скал сунуўся на нас са Скандынавіі і растаў на нашых землях, пакінуўшы на ўспамін пра сябе шмат валуноў ды азёраў. Помнім, як у сваім дагістарычным дзяцінстве кармеліся тым, што збіралі ў лесе, як палявалі на звяроў і лавілі рыбу, як прыручылі потым коней, кароў ды курэй, як навучыліся вырошчваць жыта. Помнім, як пабудавалі столькі прыгожых замкаў і храмаў, што іншаземцы дзівіліся імі і называлі нашу зямлю краінай замкаў і храмаў. Словам, беларусы – гэта ўсё. Наша дагледжаная зямля і наша чыстая, як сляза, вада, нашы добраўпарадкаваныя вёскі і гарады, нашы цудоўныя архітэктурныя шэдэўры, узнесеныя нашымі рукамі, нашы прыгожыя жанчыны і мужныя мужчыны. Бо беларусы – это не толькі людзі, але і ўсё тое, што пабудавана і дагледжана імі. І вядома ж, беларусы – гэта славутыя і самыя звычайныя людзі, якія стварылі ў стагоддзях гонар і славу нашай зямлі. Ось як хораша пра нас гаварыў, да прыкладу, Владзімір Мулявін, стваральнік і кіраўнік славутых песняроў, чысты екатерынбуржац, патомны рускі чалавек. Я астаўся тут пасля арміі і зусім не шкадую. Хоць запрашэнняў было вельмі шмат, асабліва пасля першых гастроляў у Штатах. Але я ўжо не магу без Беларусі. У свой час я тут астаўся, таму што быў уражаны чысцінёй, чысцінёй людзей, адносін, любові. Беларусы – унікальны народ, і я болей нідзе не сустракаў такога народа, як у Беларусі. Владзімір Мулявін разам са сваімі песнярамі памагаў нам вяртаць з даўніны і забыцця нашы непаўторныя народныя песні. І стаў для нас славутым і сваім. Сваім быў для Беларусі сын серба і ўкраінкі Владзімір Іванавіч Пічэта, вучоны, першы рэктар нашага ўніверсітэта, які палюбіў наш народ і нашу зямлю, а беларуская мова стала для яго роднай. На ёй ён чытаў лекцыі і пісаў навуковыя працы, за што і быў арыштаваны як нацдэм. І толькі сусветная вядомасць уратавала яго ад расстрэлу. А колькі беларусаў сталі і сваімі, і славутымі ў іншых землях? Гэта Ігнат Дамейка, народны герой Чылі, якому ў Сантьяга пастаўлены помнік з надпісам «Вялікаму асветніку». І Мікалай Судзілоўскі, прэзідэнт з Гавайскіх астравоў. І Восіп Кавалеўскі, прафесар Казанскага і Варшаўскага універсітэтаў, аўтар кароткай граматыкі мангольскай кніжнай мовы, мангольскай хрыстаматыі і манголо-руска-французскага слоўніка. Іван Чэрскі, якім добрым успамінам застаўся назаўсёды на зямлі, яго імем названа сістэма горных хрыбтоў Сібіры у Забайкаллі. Тадэуш Касцюшка, герой грамадзянскай вайны ў Амерыцы і кіраўнік паўстання 1794 года, помнікі якому пастаўлены ў Кракаве, Лодзі, Вашынгтоне, Чыкага, Мілуокі, Кліўлендзе, у швейцарскім Салюры, а яго імем названы гара ў Аўстраліі, адна з акруг штата Індыяна, горад у штаце Місісіпі, астравы на Алясцы. Сэрца Тадэуша Касцюшкі захоўваецца ў каралеўскім палацы ў Варшаве. Цела ў каралеўскім замку Вавель у Кракаве. А душа несумненна жыве на радзіме у адноўленай сядзібе Мірачоўшчына, што каля мястэчка Косава, якое цяпер знаходзіцца ў Івацэвіцкім раёне. Адукаваны палачанін Сімеон Полацкі вучыў дзяцей расійскага цара Алексея Міхайлавіча, стаў першым у Расіі прафесійным пісьменнікам, па творах якога славуты Міхайла Ламаносаў вучыўся вершаскладанню. Беларуская зямля нарадзіла Казіміра Семяновіча, вынаходніка шматступенчатай ракеты, і Якуба Наркевіча Ётку, які ўпершыню адкрыў электраграфію і бяздротавую перадачу электрычных сігналаў. Сярод нашых землякоў нацыянальны герой Грэцыі Зыгмунд Мінейка, які нарадзіўся ў вёсцы Зялёны Бор Ашмянскага раёна, скончыў акадэмію генштаба ў Парыжы і ўдзельнічаў у вайне з Турцыяй за Крыт. Дарэчы, ён быў сярод інжынераў і будаўнікоў, якія ўзводзілі алімпійскія арэны для першай алімпіяды 1896 года ў Афінах і стаяў на трыбуне сярод ганаровых гасцей у час адкрыцця гульняў. А Александр Булатовіч, нашчадак старажытнага беларускага роду з Гродзеншчыны, ваяваў за незалежнасць Эфіопіі і быў сябрам цара цароў Мініліка, які ўзнагародзіў яго залатым шчытом і шаблею. Барыс Кіт, вядомы амерыканскі спецыяліст у галіне ракетнай тэхнікі. Павел Сухі, славуты авіяканструктар, стваральнік вядомых самалётаў Су, якія і цяпер знаходзяцца на ўзбраенні беларускай арміі, таксама нашы землякі. А тры нашы суродзічы ўшанаваны Нобелеўскай прэміяй, найвышэйшай адзнакаю іхніх навуковых даследаванняў. Вядомы амерыканскі фізік-тэарэтык, сапраўдны член Нацыянальнай акадэміі Злучаных Штатаў Амерыкі Шэлдан Глэшоў, у дзяцінстве глухоўскі. Бельгійскі фізік і хімік, сапраўдны член Бельгійскай акадэміі навук, дырэктар Міжнароднага інстытута фізікі і хіміі, замежны член Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ілля Прыгожын, а таксама Жарэс Алфёраў, віцэ-прэзідэнт Расійскай акадэміі навук, замежны член Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Вядома, каб яны працавалі для роднай Беларусі, каб, да прыкладу, Адам Міцкевіч ці Фёдор Дастаеўскі пісалі па-беларускі, нам было прыемна. Аднак жа і тое, што нашы землякі спатрэбіліся чалавецтву і сталі ў ім знанымі, таксама не менш ганарова. Працуючы для ўсяго свету, яны працавалі і для Беларусі. А нас у свеце ведаюць як краіну, як зямлю, якая нарадзіла славутых Еўфрасінію Полацкую, Кірылу Тураўскага, Францішка Скарыну і Пятра Мсціслаўца, Льва Сапегу і Кастуся Астрожскага, Кастуся Каліноўскага і Валерія Урублеўскага, Станіслава Манюшку і Міхася Забайду Суміцкага, Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Пятра Клімука і Уладзіміра Кавалёнка. Беларускія разбяры па дрэве. Арсеній па прозвішчу Старац і Гераська Укулаў родам з Дуброўны, якіх рускі цар Алексей Міхайлавіч, нашчадак аршанскага баярына Андрэя Кабылы, наведаўшы ў 1656 годзе Куцеінскі манастыр пад Оршай, звёз у Маскву. Яны здабылі там славу выдатных майстроў. Арсеній аздабляў збройную палату маскоўскага крамля, стварыў драўляную іярданскую сень, якая цяпер знаходзіцца ў саборы Раства Багародзіцы ў Суздалі. Кіраваў арцелямі беларускіх разбяроў, што аздаблялі Каломенскі палац цара. Старац дасягнуў такіх недасягальных вяршыняў у беларускай разьбе па дрэве, што аздоблены ім Каломенскі палац пачалі праслаўляць як восьмы цуд свету. Сучаснікі называлі яго цацачкай, вынятай са шкатулачкі. Аб'ёмна-ажурная разьба беларускіх майстроў была непаўторная. Лёгкае перапляценне пышных раслінных парасткаў з гронкамі і лістамі, у якія ўплецены фігуры птушак, жывёл, чалавека, радавала, здзіўляла, выклікала захапленне. І збройную палату Крамля, і царскі палац у Каломенскім разам са сваімі землякамі ўхарошваў і Герасім Укулаў. Апрача гэтага ён адзін са стваральнікаў разных іканастасаў у трох царквах ізмайлаўскай сядзібы цара, а таксама іканастаса царквы Пятра і Паўла ў Маскве. Прыгонныя сялянкі Пелагея і Кацярына Азарывічы, таленавітыя балерыны Шклоўскага тэатра Зорыча, якіх у ліку 14 салістаў у 1800 годзе вывезлі са Шклова і перадалі дырэкцыі пецярбургскіх імператарскіх тэатраў, таксама набылі там вядомасць, сталі яркімі зоркамі пецярбургскай сцэны. Улюбёнкамі тэатральнай публікі былі і дочкі Кацярыны, актрысы Надзеі Марыі Азарэвічы, а сына Пелагеі Васіля Жывакіні, акцёра, якого газеты называлі «светлым комікам», вельмі паважалі Гоголь і Астроўскі. Ён родапачынальнік сям'і рускіх акцёраў Жывакіных. Беларуская дзяўчына Соф'я Гальшанская, якую Вітаўт сасватаў Ягайлу ў Друцку, зрабілася каралеваю Польшчы. І, нарадзіўшы каралю сыноў спадкаемцаў, пачала пашаноўную для палякаў дынастыю Ягелонаў. Сын Соф'і і Ягайлы Казімір княжыў 52 гады. Чатыры іх унукі – Уладзіслаў II, Ян I Ольбрахт, Александр і Жыгімонт Стары – чатыры разы засаб станавіліся каралямі Польшчы. Яе ўнук, вялікі князь літоўскі і кароль польскі Жыгімонт Стары, вылучаўся, апрача ўсяго незвычайнай фізічнаю сілаю, быў сапраўдным асілкам, мог ламаць падковы і рваць моцныя вяроўкі. Наогул у нас было шмат волатаў. І сярод князёў, і сярод звычайных людзей, якія зубамі падымалі сталы, рукамі гнулі жалеза, на сваіх плячах насілі коней. Слыннага ваяводу вялікага княства літоўскага Юрая Радзівіла сучаснікі звалі Геркулесам. І не толькі за сілу, але і за мужнасць. З 30 сур'ёзных бітваў ён выходзіў пераможцам. З невялікім корпусам узяў крыжацкія замкі Голанд, Квідзін, Мелшак, Любаву, Бранденбург, пасля чаго Тэўтонскі ордэн папрасіў міру. Пасля смерці Кастуся Астрожскага Юрыю Радзівілу аддалі булаву вялікага гетмана, і ён узначаліў беларускае войска. На беларускай зямлі ў вёсцы старое сяло пад Віцебскам у 1878 годзе нарадзіўся самы высокі чалавек на нашай планеце – велікан Фёдар Махноў. Ён меў рост каля 3 метраў, 285 сантыметраў. Яшчэ падлеткам гнуў падковы і закручваў у спіраль металічныя пруты. У сталым узросце лёгка падымаў на драўлянай платформе цэлы аркестр, і ў яго вялікіх ботах маленькія дзеці хаваліся з галавою. Мы дзівіліся з велікана самі, а таксама паказвалі яго і ў Еўропе, і на іншых кантынентах зямлі. Канферансье, прадстаўляючы яго, інтрыгавалі публіку. «Панове, дзіва прыроды, найвялікшы чалавек у свеце, яго рост 285 сантыметраў, ступня даўжынёй 51 сантыметр, далонь 31 сантыметр, а губы, яго губы, паны і пані, шырынёй 10 сантыметраў». Бацьку велікана даводзілася падаўжаць ложак, паднімаць столь і страху хаты. Жонка Фёдара, настаўніца Ефрасінія Лебедзева, была ніжэй за яго на цэлы метр. Дарэчы, з-за яго Віцебск, як горад, дзе жыў велікан, занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Мы вельмі шануем пачуццё справядлівасці. Любім парадак, сям'ю, законнасць, волю. Мы не злыя, не агрэсіўныя, мы іншыя, шчырыя, здольныя, натуральныя, высакародныя. Беларус не адчувае радасці ад чужога гора. Дапамажы, ці не найпершы наш водгук на людскую бяду. Дапамажы і блізкім, і далёкім, і сваім, і чужым. Наша спагадлівасць і нарадзіла, мусіць, наша агульнае свята талаку. Калі мы ўсёю вёскаю ставілі сабе хаты, рабілі іншую цяжкую работу. Італьянскі ж гітарыст Дамініка Лафашана, які з гастролямі пабываў у 25 краінах свету і да прыезду ў Беларусь ведаў толькі, што ў нас вельмі холадна і вельмі прыгожыя дзяўчаты, пабываўшы ў нашым краі сярод нашых людзей, гаварыў: «Увогуле, беларусы прыемна здзівілі мяне сваім багатым унутраным светам. Вы, беларусы, нечым падобныя да фінаў. Цёплыя, чуллівыя людзі, у якіх яшчэ жыве чалавечнасць. А ў многіх еўрапейскіх краінах людзі губляюць, страчваюць чалавечнасць. Першае, што яны ўмеюць, гэта быць фальшывымі. Фальш забівае чалавечнасць. І праўда, мы шануем чалавечнасць і не любім фальшу. Для свету мы партызаны і працалюбы, клапатлівыя гаспадары і разважлівыя людзі. Вядома, у нас, як на іншы погляд, ёсць шмат недахопаў. А назавіце мне хоць адзін народ, у якога тых недахопаў няма. Аднак наша чысціня, дабрата, справядлівасць, наша вера ў сябе здзіўлялі, здзіўляюць І, спадзяемся, будуць здзіўляць усіх, хто з добрай душою і шчырым сэрцам жадае нам вечнасці. Гэта добра ведаў і Фёдар Дастаеўскі, які пісаў пра нас, сваіх суродзічаў. Без народнай веры ў сябе і свае сілы не ўстояў бы, напрыклад, на працягу вякоў беларускі народ і не выратаваў бы сябе ніколі. Мы жывём надзеяй, што гэтай веры ў нас хопіць і на заўтра, і на заўсёды. Кажуць, што мы жылі на зямлі, якая стане потым Беларуссю, ўжо 300 тысяч гадоў назад. Аднак рэшткі нашай культуры, выяўленыя каля вёсак Свяцілавічы, Веткаўскага, Абідавічы, Быхаўскага і Падлужжа Чачэрскага району, дзе былі нашы стаянкі, адносяцца да пазнейшага часу, да так званай мусцьерскай культурна-гістарычнай эпохі. Гэта было 120-40 тысяч гадоў таму, і зваліся мы тады яшчэ неандертальцамі. А засялілі мы Беларусь ужо ў мезаліце 10 тысяч гадоў назад. Пра гэта сведчаць нашы старажытныя паселішчы Юравічы і Бердыш. І зваліся мы тады краманьёнцамі, які тыя першыя людзі, астанкі якіх разам з крамянёвымі прыладамі, знайшлі ў Францыі, у горадзе Краманьён. Цяпер мы завемся беларусамі. А беларусы – гэта і Ліля Цвяткова з вялікай кракоткі, якая, жывучы на Ўкраіне, каб пабачыць песняроў, пехатою прыйшла за кермана ў Адэсу і прывітала землякоў народнай мове, пасля чаго вялікая адэская зала устала і стоячы дзякавала ёй гэтак жа шчыра, як і самім спевакам. Гэта і Юлія Нестеренко з Брэста, белая маланка, якая ў 2004 годзе на Алімпіядзе ў Афінах прымусіла трыбуны аплодзіраваць ёй. У спрынтарскім бегу яна атрымала залаты медаль, упершыню за многія гады перамогшы заўсёдных фаварытак чорнаскурых спартсменак. Гэта і альпіністка Ірына Вілянкова, адзіная жанчына ў свеце, якая выжыла пасля начоўкі ў зоне смерці на вышыні 8 тысяч метраў пры 40-градусным марозе ў Гімалаях, а пасля ампутацыі пальцаў на абедзвюх нагах зрабіла ўзыходжанне на Эльбрус. Гэта і ўдзельнікі духоўнага хору «Крынічка» Мінскага палаца дзяцей і моладзі, якія напрыканцы другога тысячагоддзя запрасіў на аўдыенцыю папа рымскі. Аўдыенцыя прайшла на плошчы Святого Пятра ў Рыме. Пантыфік вітаў іх на беларускай мове. Дзеці спелі для яго некалькі духоўных твораў. Ян Павел II быў уражаны спевамі. Казаў, што яму здалося, быццам гэта спяваюць анёлы, і блаславіў дзяцей і ўвесь беларускі народ. Гэта яшчэ і 10-гадовая гарэзніца беларусачка Волечка Сасюк з Кобрына, якая сярод 16 удзельнікаў з розных краін, хоць і заняла толькі 4-е месца ў міжнародным конкурсе «Еўрабачанне» для юных выканаўцаў эстраднай песні. Аднак песні і танцы яе так спадабаліся датчанам, гаспадарам свята, што яны доўга скандзіравалі пашаноўныя імя нашай краіны – Беларусь, Беларусь, Беларусь. А Ксенія Сетнік, якая на тым жа конкурсе у бельгійскім горадзе Хосельта заняла 1-е месца. Навучыла, прымусіла выгаворваць нязвыклае слова «Беларусь» вядучага бельгійскае тэлебачанне, і той прызнаўся: «Я дрэнна вучыў геаграфію, таму не ведаю, дзе знаходзіцца Беларусь, але само імя краіны мне вельмі падабаецца». А як цяпер кажуць, брэндам савецкай Беларусі, доўгі час была гімнастка, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Вольга Корбут. Дзіва з коскамі, якую ўвесь свет насіў на руках. Наша мова. Сярод 2977 живых моў, на якіх размаўляюць на планеце Зямля людзі, беларуская мова займае пашаноўнае месца. Ёсць мовы, што дапамагаюць мець між сабою зносіны ўсяго нейкай сотні другой чалавек. Аднак ніводная мова ў свеце не можа быць абражана ці дыскрэдытавана толькі за тое, што на ёй гаворыць няшмат людзей. Калі сваёю моваю карыстаецца нават усяго толькі 10 чалавек, гэта ўжо многа. Для 10 ж чалавек яна родная. На беларускай мове гаворыць больш як 8 мільёнаў чалавек, пададзеных перапісу насельніцтва Беларусі, які адбыўся ў 1989 годзе. 82% насельніцтва сваёй роднай мовай назвалі беларускую. Нават прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў прызналіся, што гавораць па-беларуску – рускія, татары, яўрэі. Мова беларусаў адносіцца да індаеўрапейскай моўнай сям'і, што мела некалі адну прамову, якая распалася 3-2,5 тысячы гадоў да нашай эры на асобныя гаворкі. Але адтуль, з тых далёкіх стагоддзяў, беларуская мова памятае, да прыкладу, слова «веды» з санскрыта узялі, збераглі і захавалі слова «дзякуй». Наша мова і галоўная мова Індыі – хіндзі. Памятаеце наша аканне, яканне, дзеканне і цеканне, па якіх цяпер пазнаюць нас, беларусаў? Яно таксама адтуль, з нашай вечнасці. Thank you.